speelgoedsoldaatjes van Martika uit 1989 en daarvoor de Plain White Tees en Hey There Delilah. Als eerste ziekenhuis is Franciscus Gasthuis en Vlietland onlangs gestart om patiënten na een behandeling op de intensive care therapie door middel van virtual reality aan te bieden. Door deze vorm van therapie verwacht het ziekenhuis een betere emotionele verwerking van de traumatische ervaringen tijdens een behandeling op de IC, leidend tot een sneller herstel en een betere kwaliteit van leven. Herman de Bruin. Wij gaan praten over de intensive care, de IC zoals dat in een verkorte vorm heet. En dat doe ik met Michel van Genderen. Hij is internist in opleiding van het Franciscus Gasthuis en Vlietland, hier vlakbij allebei dus. Jullie hebben iets nieuws bedacht. Klopt. Voor de intensive care. Ja. Want dat is toch een spannende aangelegenheid voor de meeste mensen, denk ik. Ja, we merken dat de intensive care heel veel indruk op mensen achterlaat. Als mensen het van tevoren weten, is het heel spannend. Maar we hebben gemerkt dat naast dat we hele goede zorg proberen te verlenen, het soms ook nog wat naweeën kan hebben. En waarom is het zo spannend voor mensen dan? Weet je, heb je daar een idee van? Ja, dat hoor je natuurlijk in de gesprekken achteraf. Mensen zijn heel vaak heel ziek als ze op de intensive care komen. Ja. Een groot gedeelte van de patiënten die weet van tevoren dat ze op de IC komen. En een ander groot gedeelte van de patiënten, dat gebeurt acuut. Ja, en dat gaat allemaal heel snel. En dan zitten mensen natuurlijk vol spanning in een bed. Ja. En dan vraagt zich af wat er allemaal gebeurt. Dus dat, en al die apparaten om je heen, dat geeft ook een bepaalde sfeer, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja. Om dat een beetje voor te bereiden, zeg ik maar, hebben jullie iets anders bedacht? Iets met een virtuele bril? Ja, het is nog niet echt voorbereiden. Want we merken dat patiënten na een intensive care opname of een behandeling op de intensive care, dat die veel problemen houden. En die problemen die kunnen maanden tot jaren na ontslag blijven bestaan. En om dat nou goed te kunnen behandelen, hebben we die virtuele intensive care bril ontworpen. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan zet je die op en dan lig je zelf op de intensive care? Of hoe moet ik dat zien? Eigenlijk zegt u het precies goed. Want wat is het nou waarom patiënten problemen hebben naast de intensive care? We noemen dat het post-intensive care syndroom. Ja. En dat zijn klachten die 6 maanden tot 2 jaar, en soms nog wel langer, zo, na behandeling op de IC kunnen blijven bestaan. En dat uitzicht in verschillende facetten. En een groot onderdeel van het post-IC-syndroom, dat is het hebben van psychische klachten. En dan kunt u denken aan het hebben van een depressie of klachten passend bij een posttraumatische stressstoornis. Nou, en welke klachten passen dan, hè, bij een posttraumatische stressstoornis? Dan kan u zich voorstellen dat mensen angst hebben, niet meer durven auto rijden, maar ook 's nachts wakker worden door het hebben van nachtmerries, en concentratiestoornissen hebben. We merken dat we tot nu toe eigenlijk nog geen goede therapie daarvoor hebben. Dat hebben we in een onderzoek gedaan in ons ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Vlietland, om die patiënten die nou die problemen hebben, eens te vragen, waar heeft hij nou precies behoefte aan? En met een duur woord blijkt dat patiënten dan behoefte hebben aan exposure. En dat betekent eigenlijk dat patiënten het trauma of die angst die ze dan hebben opnieuw willen ervaren en zo hopen dat ze het een beter plekje kunnen geven. Ja, ja, dus je komt eigenlijk terug, virtueel gezien, op de intensive care waar je ooit gelegen hebt. Ja. Ja, dat achteraf klopt. Ja, want de kracht van virtual reality is dat het een veilige manier is en we patiënten dus met beelden informatie kunnen bieden. En als u denkt aan andere traumatische ervaringen of angsttherapieën, wordt virtual reality ook gebruikt. Hmm. De gouden standaard tot nu toe is cognitieve gedragstherapie of EMDR. En daarmee probeert de psycholoog dan herinneringen te beïnvloeden. Ja, ja, nou, ja. Bij virtual reality hoef je dat helemaal niet te doen, want we doen dat door middel van beelden. En dat is de kracht, want u bent dus niet afhankelijk van uw eigen geheugen, maar u wordt geconfronteerd met de beelden en u krijgt dan ook uitleg. En dat is dus de virtuele intensive care. Die beelden zijn ook reëel. Het is niet zo dat je in je geheugen graaft en misschien verkeerde beelden oproept of zo. Dat zijn echte beelden zoals ze zijn. Ja, precies. Ja. Want we denken dat dat ook een onderdeel is waarom patiënten zoveel klachten hebben na een IC. Omdat ze vaak beelden herinneren, maar het niet de juiste beelden zijn die ze zich herinneren. Ja. En ze het vaak anders meemaken dan het daadwerkelijk is. En we hopen door dus een echte intensive care opname na te bootsen, we patiënten op die manier de juiste informatie En ook tot rust te brengen. Juist. Daarin. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Dus je hebt al ervaring ermee op andere vlakken om dit goed te laten werken, om mensen tot rust te brengen, wat dat betreft eigenlijk. Ja, ja, dat is eigenlijk het doel van het onderzoek. Ja. Dat moet allemaal nog verder uitgewerkt worden, maar jullie gaan er in ieder geval mee beginnen met de virtuele intensive care. En waarom dat nodig is, heb je goed uitgelegd. Michel van Genderen, internist in opleiding in Franciscus Gasthuis en Vlietland. Heel veel succes met wat jullie van plan zijn en wat jullie allemaal gaan doen. Dank u wel.

Kate Bush was dat, een This Woman's Work. En daarvoor Franstalig van de Nederlandse zanger Dave. Een Esse par hasard uit 1977. En wij kennen dat natuurlijk ook onder de Engelse titel. Let's Fall in Love. Straks, kunst in de regio. Schilder Johan Bartolt Jonkind en vrienden. Maar eerst Phil Collins. Thank you. Phil Collins was dat. En I Wish It Would Rain Down. Johan Bartolt Jonkind is een sleutelfiguur in de schilderkunst van de 19e eeuw. En pionier van het impressionisme. Hij werd geboren in Nederland, maar woonde het grootste deel van zijn leven in Frankrijk. Waar hij bevriend raakte met kunstenaars als Monet, Boudin, Daubigny en Pissarro. Herman de Bruin. In de rubriek Kunst in de regio praten we over Jonkind en vrienden. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Willy Attema, hij is kunsthistoricus en in de studio. Welkom Willy. Dankjewel Herman. Jonkind en vrienden. Kennen wij Jonkind eigenlijk van de Haagse school of zo? Ja, wij kennen zeker Jonkind en de Vlaardingers kennen hem misschien ook nog wel van de plaquette op de havenkade. Want hij heeft zelfs in zijn jonge jaren in Vlaardingen gewoond. Het is geen Vlaardinger dus? Nee, hij is er niet geboren, maar hij is met zijn ouders mee. Heeft hij tussen zijn tweede en zijn zesde geloof ik, heeft hij in Vlaardingen gewoond. Ja. Maar we kennen hem niet als een bekend Vlaardinger. We kennen hem natuurlijk eigenlijk als de voorloper van het impressionisme. Ja. Impressionisme, dat associëren wij met Claude Monet. En dan praat je, die is geboren in 1840 en vanaf 1860 is hij aan de slag geraakt. Dus we praten over de tweede helft van de 19e eeuw. Het impressionisme was echt een vernieuwende schilderstijl ten opzichte van de academische stijl die gangbaar was. Academische stijl die met perspectief werkte en anatomisch correcte figuren en mooi glad gepenseeld. Ja, ja. En daar komt opeens die impressionistische stijl die heel losser. Vluchtig is en los, die meer de suggestie van de dingen geeft. Nou, wij koppelen dat aan Monet. En dat is ook zo, maar er zijn natuurlijk anderen bij geweest die hem wel degelijk geholpen hebben. En een ervan is Jonkind. Ja, heeft Jonkind hem gekopieerd of kan je dat niet zeggen? Nee, hij was een voorloper. Dus eigenlijk hij is op een hele bijzondere manier in Frankrijk terechtgekomen. De koning Willem II, die wilde graag een standbeeld om Den Haag te verfraaien. En hij kende een Fransman, Franse Nederlander, nodigde hem uit op het hof om eens over dat beeld te praten. Nou, was een charmante, galante man, dus Willem II gaf hem die opdracht. En dat... dat beeld dat staat ook voor Paleis Noordeinde, dat ruiterstandbeeld van Willem II. En toen dat onthuld werd, toen vroeg Willem II aan de beeldhouwer of hij wat andere kunstzinnige figuren uit Frankrijk mee kon nemen uit Parijs. En dat weer gebeurde. En die schilder vroeg natuurlijk, zijn er nog talentvolle Hollandse schilders hier? Ja, dat was ook. Dus ze beklommen de trap naar de zolder waar Jonkind zat en die werd echt... van niets wetend, geplukt uit Den Haag en plop mee naar Parijs genomen. En het was een hele grote man, een beetje grof. Sprak geen woord Frans, heeft hij ook nooit geleerd. Dat zijn altijd de grappige dingen ervan, dus hij koeterwaalde maar wat aan. En hij heeft eigenlijk van nature altijd al die losse schilderstijl gehad. Maar hij is wel geïnspireerd door die Franse schilders, denk ik. En in de samenwerking met hen die bezig waren om die kunst een ander aan te zien te geven, was hij dus degene die dat... Hij hoefde niks af te leren. Hij had nooit academisch leren schilderen. Hij hoefde niks af te leren en die... eigen stijl die hij had, heeft hij dus... daar heeft hij de Fransen mee geïnspireerd. Het is niet op één gegaan. Je kan niet zeggen, toen begon het wat ook. Nee. Het is natuurlijk een samenwerking geweest en wat ook. Maar hij wordt door de Fransen echt als een groot schilder beschouwd. En door de Nederlanders ook. Ja, ja. Hij heeft een niet heel gelukkige carrière gehad. Hij had een fors drankprobleem. Mm-hmm. Wat hem vele downs heeft opgeleverd natuurlijk ook. Hij heeft ook bij leven, wij denken altijd dat, omdat wij terugkijken en wij zo mechokken zijn op die impressionisten, dat ten tijde van ook zo was, maar dat was niet zo. Nee. Ze hebben pas heel laat in hun carrière hebben ze verkoopsuccessen kunnen boeken. En Jonkind heeft dat zelf niet meegemaakt. Nee, hij werd pas geëerd nadat hij er niet meer was. Ja, precies. Ja. Levende schilders die brengen het er meestal minder goed, minder goed af dan één keer na de dood. Ja, er zijn meer voorbeelden. Ja, er zijn meer voorbeelden. Maar gelukkig, zeg ik dan met een parafrase op iets anders, hebben we de schilderijen nog. Ja, we hebben de schilderijen nog en we hebben daar zit een hele mooie catalogus bij. En het is heel instructief en het is gewoon ontzettend mooi werk. In het Dordrechts Museum. In het Dordrechts Museum. Tot 27 mei 2018. Ja, we kunnen de hele winter terecht. Ja. Mooie landschapjes kijken, kleurrijke schilderijen, genieten van de beweging in verf gestold. Je ziet die beweging, je ziet die spontaniteit. Je ziet ook veel gedeeltes van het doek die dus niet met verf bedekt zijn, omdat het zo snel en vluchtig moest. Het is de beweging dat ja, dat spontane, het nu, wat ze willen pakken. Mensen moeten dat zelf maar gaan bekijken in het Dordrechts Museum. In het verhaal van Jongkind en de Vrienden. Tot en met mei 2018. Dankjewel, Willy Atema. Tot de volgende keer. Ik haat mezelf nog wel zo beloofd. Ik trap er echt niet meer in. Ik haat het duidelijk in mijn hoofd. Maar dat had niet veel zin. Want ik pijnt en ik zucht. Want ik kan niet meer terug. Houd toch op, alsjeblieft. Ik ben weer verliefd. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. wanna stop just because people walking by are watching us. I don't give a damn what they think. I want you now. I don't wanna stop just because you feel so good inside of my love. I'm not gonna stop, no, no, no. I want you. All I wanna see is you anytime. And any place, I don't care who you're around. No, no, no, no, no, no. Janet Jackson was dat, en Anytime and Anyplace. En daarvoor Nederlandstalig van Skik en Verliefd. Straks, de leden van de New School Collective vragen zich af hoe hun ideale school eruit zou zien. Maar eerst Elton John. Lies, heaven for Spain, oh, and Daniel was dat, van Elton John. De leden van de New School Collective vragen zich af hoe hun ideale school eruit zou zien. Het collectief verenigt docenten, pedagogen, kunstenaars, educatoren en architecten. Het bestaat uit ongeveer 50 actieve leden en meer dan 1000 Facebookleden. Mariska de Vries. Hoe ziet de ideale school eruit? Ik ga erover praten met twee mensen van de New School Collective. Dat zijn Donald Schenkel en Inouska de Nooyer. De een is conciërge van de New School Collective en de ander is reis- en ervaringsdeskundige. Inouska, wat doet een conciërge van de New School Collective eigenlijk? Ik ben eigenlijk in eerste instantie gewoon lid, net zoals ieder ander die lid is van het collectief. En daarnaast ben ik dus ook conciërge en eigenlijk ben ik een soort van aanspreekpunt van collectief. Dus als er iets binnenkomt via de mail, dan gaat het via mij. Moet er iets geregeld worden omtrent een première, dan ben ik degene die of aanstuurt en dat samen met anderen doet. Eigenlijk coördineer ik daarin dus dingen. Ja. Eigenlijk alles. En ervaringsdeskundige in het reizen gaan we zo mee praten. Dat is Donald, welkom. Even terug naar Inouska. Wat is het precies voor een collectief? Want New School Collective, ik zei het al, hoe ziet de ideale school eruit? Ik heb begrepen dat jullie een groep zijn van mensen die daar allemaal over brainstormen. Klopt dat? Klopt. We zijn een collectief, dus eigenlijk een groep mensen die bestaan uit kunstenaars, docenten, pedagogen, kunsteducatoren, filosofen. En dat komt allemaal bij elkaar. En wij als groep zijn we eigenlijk het fenomeen school aan het herdefiniëren. En dan ga ik even naar je collega. Hoe ben jij daarbij terechtgekomen? Wat is jouw achtergrond? Nou, mijn achtergrond is eigenlijk dezelfde als die van Inouska. We hebben allebei de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving gedaan aan de Willem de Koning Academie. En een van onze docenten is ook medeoprichter van de New School Collective. En ondertussen is ze docent af en heeft ze ook binnen de New School Collective weer een andere functie, of eigenlijk een wat andere rol aangenomen. En via haar zijn we in eerste instantie erbij betrokken geraakt. Maar daarna ben je gewoon vrij om je aan te sluiten of niet. En ben ik lid geworden. En wij hebben speciale avonden waarop dan, dat is eens dan in het jaar als ik het goed zeg, dat er dus nieuwe leden zich kunnen aanmelden. Dan krijg je ook een soort paspoortboekje. En dan Dan gaan jullie met z'n allen brainstormen over het hele New School Collective. Ja, ja. Wat wil je concreet met dit collectief bereiken? Wil je iets bereiken of blijft het bij brainstormen? Gaan jullie echt iets veranderen in het onderwijs op de lange duur? Nou, dat is wel grappig. Want zeg maar, door jullie gesprek net dacht ik, oh wacht, dat is ook best wel belangrijk. En dat gaat hier een beetje over. Dus dat eerst. We zijn niet heel erg bezig met grote veranderingen. Of dit is het onderwijs en dat zouden we nu moeten veranderen. Zeg maar, hetgeen waarvanuit we brainstormen, nadenken en dingen doen, is de vraag, wat is een school eigenlijk? En dat kan alles zijn. Dus we beginnen eigenlijk met überhaupt het zijn van een school al te bevragen en of dat überhaupt een gebouw moet zijn, voordat we nog bij het onderwijs komen. En daar hebben we het ook nooit over, wat we willen veranderen in het onderwijs. Dus de vraag is, wat is een school? Ja. En wat voor verschillende antwoorden kun je daarop geven? Want iedereen heeft natuurlijk op een school gezeten, heeft daar een beeld bij, heeft daar ervaring mee. Wat valt daarover te discussiëren? Want het komt vrij veel overeen, denk ik. De school waar iedereen op gezeten heeft, komt overeen. Wat een school zou kunnen zijn, of wat een school is. Dat is breder. Ik denk niet dat ik alle variaties zou kunnen noemen. Maar noem er eens één of twee, dan een beetje een idee waar jullie het dan over hebben. Ja, wat ik schiet me gewoon gelijk binnen. Gewoon twee voorbeelden die we al bezocht hebben. Het ene was een Wald Kindergarten. En dat is een kleuterspeelzaal, maar een kinderopvang in het bos. En die kinderen die zijn de hele tijd dat ze er zijn, zijn ze in het bos. En die worden begeleid door pedagogen die daar speciaal voor zijn opgeleid. En ze zitten dus niet in een gebouw. En dat hebben we in Duitsland bezocht. Dat is ook heel populair maar in Denemarken. Maar als het nou regent? Dan is men buiten. En er is wel een heel klein hutje waar ze af en toe ingaan als het echt stormt. Maar voor de rest buitenspelen, gewoon constant buitenspelen. En het bos is verdeeld in een aantal regionen. En die kinderen kunnen vrij rondlopen, vrij klimmen, vrij doen. Waardoor ze eigenlijk op de leeftijd die misschien meer past met klimmen, klauteren, onderzoeken, willen uitpluizen. Met materiaal leren omgaan, met houten, met stenen, wat ook. Wat veel meer bij de leeftijd past, dan al op die leeftijd gaan starten met schrijven of wat ook. En dat laten ze dan plaatsvinden. En daarin leren de kinderen ook met messen omgaan en alles. Maar het gaat allemaal goed. Want het is heel erg bedacht hoe ze dat goed kunnen aanpakken. Het wordt goed begeleid. Het wordt heel goed begeleid, maar het loopt uit zichzelf. Het is mij duidelijk. Ik wil je heel hartelijk danken. Ik hoop dat er nog veel mooie ideeën naar boven komen via dit collectief. En dat er ook in de praktijk het een en ander, wie weet, in de scholen toegepast kan gaan worden. Zodat kinderen het nog meer naar hun zin hebben op school. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Dat ze leren en daar hun zin hebben op de manier waarop ze leren. Ik sprak over de New School Collective met Inoushka de Nooier, conciërge van de New School Collective, en Donald Schenkel, reis- en ervaringsdeskundige van het New School Collective. Dank jullie wel. Dank je. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go and knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Jack Johnson and Better Together. De late avond van donderdag 30 november maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift.